Pérez. Diña. Ahora achegámonos a Mariña Lucense, sí. Hombre. Vamos a falar con oso. Hombre, vamos a falar con entonces co señor Paco. Sí, señor, con don Francisco Rivas, Paco Rivas. Boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos e por estar aquí cándanos. Sempre contamos contigo, incomodámoste, pero que a verdade é que unha persona como a ti non pode faltar no noso programa. Incomodarse ten varios significados, un deles é que me cabreo. No, incomodarte polo feito de que de que che quitamos tempo para outras cousas, pero non, bueno, nada máis. Pode ser, me cabré, estes carajos, sí. Chaman nunca e agora de repente aparece. Sí, sí, sí. Bueno, sabes que houve aí un pequeno impas. Que no música tiñades aí? Tiñamos a Liño do Cuco, que acaba de presentar un disco que estaba vivo. Eche dar o Cuco, eu a ti. Dar o Cuco, vai boa que se marchou o Cuco. Vai boa que largou o Cuco. Un día. Ahora xa andan outros paxaros precurando as castañas. Sí, en Ferraz. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero esa é unha rúa que se capecharon os policías esta mañá. Tiñades que ter aí hoxe de fondo la Internacional Socialista. Vale, vale. Claro, aí. Sí. Non sei que pasou xa ali, que ainda non acabaron, non? Non, cando eu sei, isto ainda non acabara. Mandan aquí algún tuit, sí, de vez en cando, sí. Dicen que están pola CIA, pero ainda non saben como. ¿Pola CIA? Sí. Un sí. Partido de Xosé, non anda Xosé por aí? Non está, está en... Sabes que fai invernías, non? Sí. O verán en Galicia e o inverno para aquí. Sí. Como o Cuco. Igual como... Como o Cuco. Bueno, pois agora estaba aí, estaba por Muiños e por ali, co Xurxo, os outros, con a Baixa Limia. nos muiños sempre estivo ben, sobre todo cando chega o outono. Sí. Sí, e si ven con alguén a facer fariña, si ven con alguén a moer. Sí. Si é moza de mellor que si é moza de mellor que a mozo, non? Depende. Sí, todo se pode probar. Depende. Depende de quen sexa. Sí, sí. Pois, escoita, un análisis que nos chegou aquí por eso das redes e tal, un análisis que nos chegou, parece ser que os votos que acadou o Partido Popular en Galicia... Quero decir o Cuco. No, o Partido... Sí, ese. O Cuco. Ese non muda. Dice que ese Cuco non muda de sitio. Ese Cuco seica chegou a ter 400.000 votos, mentras que as esquerdas, si se suman, chegan a ter 700.000 votos. Que é o que pasa logo entón? Pero onde é iso? Aquí en Galicia? Aí en Galicia. Sumando os votos de Marea, e os votos de Bloque, e os votos do PSOE, son 700.000 votos. E sumando os votos de CD, dos ciudadanos, e os do PP, son 400.000. Pero hai máis partidos que non sacaron representación e que daron votos. Bueno, pero refírome que a comparativa esa dá a entender que Galicia é de esquerdas, non é de dereitas. Ah, bueno, eu non sei se a suma si é realmente esa. Non creo que lle ganen a... Sí, sí, é estadística oficial. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, non sei. Non sei, en todo caso, te ven aí, hai moitos votos que os levou, por exemplo, Ciudadanos, e non sacou representación. Pero súmanllos ao PP, para decir, os das dereitas teñen tantos votos, e os das esquerdas teñen tantos. Quere decir que, ao estar tan divididas as esquerdas, non ganan nada. É desde cando PSOE de esquerdas. Ahora puxéxemos un entredito. Claro, PSOE cando intentou ser de esquerdas se lo cargan al chaval, ¿no? Claro. Ademais está obvio, ¿no? Puxéronlle unha estrela. A ver se disparamos ben. Eu amigo que me encanta escoitar estes analistas que seguro que cobran un mogollón por aí a Sexta, iré aí a Sexta e todo. Hasta o presentador agora, xa sí, tamén. Sei que cobran. O presentador agora, como é? Ferraz? Non sei como é. O que presenta iso da Sexta? Sí. Pero como se chama? Bueno. E xa hasta agora tamén, que... Sí, sí. Que con 85 escaños pode gobernar. Vamos a ver. Con 85 non. Pero se suma, sí. Se suma máis da mitad... Ou se suma máis que os outros, pois si é capaz de convencer a outros, pois é capaz, lógicamente. Claro. Hai unha cousa do que eu estou vendo e escuitando aí quando se empezou a mezclar un pouquiño co da coleta, foi cando, porque da coleta ataca as uñas presentando, dice, a ver se este se jode e así leva outro, como fizo con Izquierda Unida, que a jodeu e está, pero non... Pero sí, en todo caso, o Iglesias non ten culpa ninguna. Exacto. Pero absolutamente ninguna. O amigo que fixo Iglesias, teña de acordo con él ou non, na primeira, cando quixeron que eles astiveran, despois de pactar primeiro cos Ciudadanos. Sí. Con Ciudadanos, eu faría o mismo. Sí, eso sí. Porque pactaron un programa de dereitas. Sí, claro. Sí, muy, además, muy... eles vanagloriábanse disso, que iban 150 propostas dele. Sí, pero. Si ademais, agora ele dice que no Congreso aquel dixeronlle ao Pedro Sánchez no a Rajoy e no a terceras elecciones. Entonces que queda no medio. Tamén, claro. No medio otra... queda que este señor intente facer un grupo. Ah, pero no, con independentistas no. Vale. Con Podemos tampouco. Pues entonces que queren? Que es... poñe unha vela a Santa Rita. Entonces dimiten 15 ou 16 ou 17 miembros do comité, pero eso é a toda a luz de pelo. Mamandurrias. Mamandurrias. A mí dame igual que non... Sí. O sea, non me dá igual, senón non estaba opinando. Claro. Pero quero decir que eu non son ningún membro do PSOE, pero que este rapaz... Non é presentable. Intento ser coherente. Sí. Si teñen tantas ganas de que se vaya, pues que esperemos cauces normales, que presente unha moción de censura, terán unos estatutos que dirán como se vai, que eu non sei, terán que, pero non así, de por dimisión, ala, como xa se podía meter máis un, hasta contaron un morto, incluso aí. Sí. Para contar que xa non tiñan maioría. Sí. Bueno, increíble. Entón, estes ahora arguyen eso, é que como con Podemos y Ciudadanos es imposible. Claro. Non, con Ciudadanos non é nada imposible, porque este xa dixo que non a Rajoy, e despois foi si a Rajoy. Sí. O sea, deixa allí que o intente. Claro, por lo menos que os independentistas, no, tampouco teñen que votarlo, teñen que absterse. E a mí, si me, mentre non se demostre o contrario, eses señores que lle chaman independentistas son membros do Congreso de Diputados dos Españoles, están en Madrid. Claro. Y ahí están en Madrid, claro. No son membros do Congreso, teñen voz e voto. O que pasa, que ahora os catalás son delincuentes o que? No. E os vascos outros delincuentes. No. Que, de bloque xa non hai, os pobres. Xa non son, eso que, bueno, ainda non fixeron moi mal agora. No, me claro. Subsiste. Un poquinho os mobles. Subsiste. Pero sí, que sí. A este rapaz foron a por ele, el. O que pasa é que non resultou ser tan tonto como parecía. Home, claro. É coherente. É coherente. Eu pensaba que iba a ser máis doado. E a señora esta, de Andaluza, se la cargou. Unha Merkel española. Sí, pero esa unha menos xa para o cargo. Eu penso sí, que sí, a Pedro está lle pasando que lle pasou a Adolfo Suárez cos seus. Posible. Claro, pero hombre. Claro. Pero eu que se beneficia... Acordes do que fixeran con Borrell. Sí, igual. Claro. Pero bueno, a Andaluza se la cargó también, ¿eh? Andaluza que se despida, porque sí. Que van a dar ahora o partido a Andaluza, sí, o de sí, la sí. Tonta de o... todo, no parece, vai no coller con... Sí, sí, con máis da mitad en contra. Descalabrado, sí, sí, sí. Bueno, o sea, pero, aquí a quen se cargaron foi o PSOE, non o rapaces. E aí o beneficio, pois pues, xa ves, de quen é, non? O beneficio, que beneficia, é unha cosa que non se beneficia ninguén. Home. Hai prexudicados, nada máis. Porque o PP vai ganar, xa, como seña. Sí, sí. E, se hai unhas terceiras, vai subir. Porque este, xa ves, están se desfacendo. Podemos tamén, se están peleando entre eles, eu que sei, non van, nunha palabra, os outros están ben organizados, e os de esquerda non. Se agora pretenden deixar a este, pues este si pacta cos catalás e cos vascos, os propios deles van a decir que no. Si pacta con Podemos e Ciudadanos, o Podemos non o queren. Pues entonces, que queredes? Claro. O que queren é pinchalo, é absterse, é que gobernen as dereitas, porque saben, lo primero de todo é o partido, dice Andaluza. Sí, el partido sí. E dicen los varones, xa que lleven o título de varón, son os socialistas, andan narices. Sí. Dicen que lo primero es España, pues, pero non é lo primero España, dado que eles non queren terceiras eleccións, porque saben que van baixar. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, lo primero somos nosotros. Claro. Unha panorámica, estarnos facendo unha panorámica extraordinaria. No, estes cargaron o PSOE, o PSOE xa estaba moi mal, pero lo pusieron no peor, pero polo menos estes foron coherentes, están aí. O tío dixo, "Boume, si se hai abstención a si se negocia máis abstención." Claro. Oxe, onte, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Home, sí, coherencia, sí, coherencia no exacto, no resulta. Si non hai un no a tal, dimito. Sí, pero mentras sí. No, es a mí ben. Hombre, lógico. Coherencia en su trabajo, sí, señor, sí. Bueno, pues, de todos los hitos, o que tendes que sufrir ahora ahí en Galicia es el mismo cuco de siempre, ¿eh? Bueno, pues, además, vais a ser país, sí, parece ser. Sí, sí, pero no sé si será peor que vosotros, ¿eh? No. Por lo mismo, repito, por lo mismo. Continuidad. Fíjate en Marea... Nas eleccións, que foi unha das causas, estaban se peleando os de Podemos. Sí. Os que querían ir a Marea, outros que non querían. Non sei que. De Marea, en realidad, de Galei, de como se chama o grupo de Beiras? Anova, non? Anova. Sí, ¿no? Anova hai dous, en realidad. Sí. Despois sí. Os outros son de Podemos. Sí, sí, sí. Outros dous de Esquerda Unida. Claro. Mas non se entende moi ben que están pelexando entre eles. Sí. O sea que volvemos a mesma, volveu a ganar o máis organizado. Eu xa dubido que non sexa o mellor para Galicia, o que non atreverei nunca a decir é o que dixo o elemento este Fernán Fello, non? Ah, ese meteu a zoca, sí. Non meteu a zoca, dixo que sentía. Sí, dixo que sentía. Aínda que despois diga que non, que foi un por amor, Ele dixo que pensaba. Claro. Ele dixo que pensaba. Como lle dixen a un paisano, dixen, a mí non me ofendeu. Ofendería a ti, claro. Pero a mí no. Exacto, él dijo que pensaba. Pero cuando estaba, después dijo, antes dijo que él que era fillo de labrego, que no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿sabes qué era o malo disto? Cando iso, iso estaba pensando nos labrego. Todos pensamos, todos o fulano voto. Claro. Todos o pensamos. Hombre, sí, pero... Él tamén non estaba pensando nos banqueiros, nin nos empresarios, nin nos... Non estaba pensando, pensando nos que eran como a seu pai, labrego. Claro. Claro, e son tan alienados, e son tan estúpidos, e tan memos. Como dicía o cura este de Monferro. Eu creo que sí que son, dado que lle permite a él ir a Madrid, sí. No avión en clase... En clase turista. En clase especial, o como se chame. Sí, turista. Como se chame eso, non sei, bueno. Sí, sí. Y que se va a ganar 5,000 or 6,000 euros al mes. Sí, claro. Ahí. 5,000 or 6,000 euros al mes. Ah, esos non son estúpidos, os que votaron él. No. Ah, carajo. Ah, os que votaron él, non. Claro. Sí. Claro, os galegos somos estúpidos, somos alienados, somos tal. Claro que son, por votarte a ti. Sí. Por votarte a ti, ahora, no vales para nada. Ahora, ¿sabes que eu como votaría? Pois con B, votarías fora. Sí, pero este tampouco dimitiu, Ah, carajo. Sí. Pero hai que cambiar a fórmula de votación, que porque o método de votación tamén non é bo. Unha persona que lle chama aos que votaron estúpidos, ineptos, alienados, non sei quanto, ten que dimitir. Tamén ten que dimitir. Pero dite, carajo, que son 5,000 or 6,000 euros al mes. Hombre, sí. Viaxando a Madrid gratis, e depois tarjeta para el taxi, tarjeta para no sé qué, y para comer, y para dormir, y para ir y volver, esto va a comer. Sí. Pero que non creo que en Galicia, sinceramente, tal como está a situación, de faga daño. Porque fixeron as cousas mal, apuradas. Como se pode buscar a un líder un mes antes? Si non o conoce naide. Uh-huh. E o chaval fixo que puido, intentou, no, pero o primeiro día no debate deron un repán, non sabía nin estar ali. Sí, que ademais é a primeira vez que falaba en público, me parece. Claro, sí. O chaval está preparado, hombre, claro que está preparado, obviamente. Magistrado. Parece un majo, a mí parece, pues, sinceramente. Sí. Agora, que tempo tivo de ningún, nada, de preparación ninguna, sí. Ningún, facíalles falta un home con carisma como Beiras, por exemplo. Se fora de líder Beiras, por outro gallo cantaría. Hombre. Outro gallo cantaría, pero Beiras fixo moi ben, ten 80 tacos. Xa fixo bastante. Sí, señor. Por este país, ou desde o meu punto de vista. Sí. Para min, Beiras é un referente en moitísimas cousas. Sí, señor. Incluso o 15M ten cousas que agradecer a Beiras. Sí. O 15M o mellor non, pero Podemos sí. Posiblemente. E non ao revés. Bueno, estamos rematando o día de hoxe, comenzamos esta nova tempada. Bueno, pois a ver se si non nos alongamos máis noutras ocasións, somos capaces de continuar coa túa aportación semanal ou quincenal. Como vos que irades, xa sabes. Vale. Eu estou aquí. Eu quero seguir sendo o máis antigo de esta emisora. Moi ben. Hombre, eso tenemos. Non quero perder o rango. Moi ben. Hombre. Eso faremos. Son o máis antigo. Claro que sí. Claro que sí. Se houbera unhas eleccións, ganábamos por goleada. Paco, damos unha aperta moi grande. Ata vindeira semana.